Trójkowym zegarze prawie punktualnie minuta po godzinie czwartej. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Maciek Załęcki zostaje jeszcze do godziny szóstej. Grzegorz Zembrowski melduje się przy mikrofonie. Och, przygotowałem dla Państwa sporo wrażeń w dzisiejszym Mikrokosmosie. No to jeżeli tak, to już nie ma co ani słowa dodawać. Zaczynamy. You say. I zaczynam od maila, który otrzymałem od pana Pawła. Padający deszcz oczyścił powietrze. Stężenie jodu powoduje zawrót głowy. Naelektryzowane atomy krążą wokoło. Powietrze zdaje się świecić w ciemnościach. Chmury przesłaniają świt, który za wszelką cenę chce się przebić i oświetlić poranek. A może to jeszcze noc. Mam nadzieję, że takich wrażeń w ciągu najbliższych 2 godzin będzie sporo. Starałem się, a w zasadzie to nie ja, to artyści się starali, żeby dzisiejszy mikrokosmos był wyjątkowy. I mam nadzieję, że właśnie tak się uda. Trochę starych nagrań, tak jak to z Sigur Rós z przed chwilą wydanej płyty, ale oryginalnie z koncertu z 1999 roku. To jest trochę spóźniona, ale mikrokosmiczna premiera jednak tego dużego wydawnictwa z okazji 20-lecia wydania albumu Gettysburgian. No i tam dużo nagrań koncertowych, ale poza tymi starszymi nagraniami oczywiście będą te zupełnie nowe i premierowe, tak jak to. Yesterday in the sky I saw a sparrow. I thought maybe it flew away from my sorrow. Why would you go? Sparrow, my sorrow. Wszystko się wydaje, że wszystko się zgadza, to oni zawsze muszą coś zepsuć. The Flaming Lips. Nowa płyta ukazała się wczoraj, w piątek. Nosi tytuł King's Mouth. No i jest to podróż z nimi. Tutaj zalecałbym słuchanie płyty w całości. Po pierwsze, dlatego, że utwory się łączą w całość. A po drugie, że żeby zrozumieć zamysł, żeby zrozumieć, co chcieli pokazać, wydaje mi się, że właśnie całość płyty powinna być odsłuchana. 41 minut idealnie mieści się na dwóch stronach płyty winylowej. No i jest to znowu przygoda z innego świata, tak jak można było się w przypadku The Flaming Lips spodziewać. Ja przypominam tylko, że działają nasze strony internetowe, nasze adresy mikrokosmos.info.pl, to strona na dużym portalu społecznościowym, gdzie można się zameldować, skomentować i sprawdzić, co przed chwilą zagrało na żywo. Jeszcze grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to do kontaktu tak bezpośredniego do mnie. No i gdyby byli Państwo blisko telefonu, a prawdopodobnie Państwo są, 71 335. Tak, jeszcze wracając do tego tematu, zepsuć, tak, bo następny tytuł utworu, którego posłuchamy, to Beautiful is Boring. Piękno jest nudne i tutaj dwie dziewczyny z Anglii tak twierdzą, a jak twierdzą, to myślę, że mogą Państwo zapamiętać, bo to dosyć zwracające na siebie dźwięki. Nazywają się Bones UK. Bones jak kości UK, jak United Kingdom. A tak naprawdę to dwie dziewczyny. Ona nazywa się Rosie Bones, a ona nazywa się Carmen Vandenberg i właśnie debiutują taką płytą, która stara się zwrócić na siebie uwagę trochę tekstami, trochę mocą elektrycznych gitar. A właśnie, nawet twierdzą, że dziewczyny nie potrafią grać na gitarze. This feeling. feeling that I'm feeling, 'cause I'm feeling that I need to be used. 'Cause I'm just a bitch, an educated witch. Thank God I got my man telling me what to do. Don't need to listen when I speak. He's left me on my knees again. Said I'll come back when I say please again. Rosie, when you blow me, I see stars. But girls can't play guitar. Sorry, baby. I apologize for trying. Guitar. Play guitar. Girls can't play guitar. Just biologically impossible. It's just biologically impossible. It's just biologically impossible. Girls can't play guitar. Ale dobre. Podoba mi się. Bones UK. Myślę, że nawet warto sprawdzić, co tam jest dalej. Na tym debiutanckim albumem dwóch dziewczyn, które postanowiły zawojować świat. Bo takie jest chyba założenie. No dobra, to teraz w 100% zmieniamy klimat. Przenosimy się do Riverside w Kalifornii. A tam... O, tam bajka. Jedni twierdzą, że to jest muzyka folkowa. Ja bym się oczywiście z tym nie zgodził, bo takie szufladkowanie tu nie pomaga. Bym powiedział, że to jest muzyka bajkowa. Jak się popatrzy na płyty, na okładki płyt, które zespół Eva and the Vagabond Tales do tej pory wydawał i na tą najnowszą również, to one wszystkie wyglądają jak z... książki dla dzieci. I to nie takiej małej książeczki. Nie, to są pięknie malowane obrazy. A muzyka taka. Cause of yesterday. tutaj nie ma żadnych złych charakterów. To zawsze pięknie, gładko, ciepło. A na każdej okładce jest noc. Na każdej prawie jest księżyc. A na tej najnowszej nie ma księżyca. Na tej najnowszej jest dziewczynka, która w dłoni trzyma latarnię. No, powiedzmy. No, zafascynowała mnie płyta. Przeniosła w zupełnie, zupełnie inny świat. I know I'm confused.

Beatrice Martin, Cœur de Pirate w piosence Bon Iver. No to może nowy Bon Iver. Teraz płyta 30 sierpnia. Tego sierpnia premiera albumu I przecinek I. Był kiedyś taki polski zespół I. Cztery utwory już znamy z tego 40-minutowego albumu. Będzie więcej, bo w sumie ich wszystkich 13, więc mamy czas i myślę, że Bon Iver też jeszcze ma okazję, by nas uraczyć swoją muzyką. Następny album ukaże się 2 tygodnie później, 13 września. Let me come to the last in battles long past, intended to rip my heart out, oracle of your secrets. To dopiero drugi utwór, którym dzieli się Chelsea z nowej płyty. Będą następne. Płyta, tak jak powiedziałem, 13 września, Birds of Violence. I czekam, kiedy ona uderzy. Myślę, że mam nadzieję, że w następnym utworze, który zostanie udostępniony, bo na razie jest trochę grzecznie. A jeżeli chodzi o to uderzenie i o tą grzeczność, to chyba doczekaliśmy się, a może mamy to, czego chcieliśmy. Come claim.

Ależ ta płyta zrobiła na mnie wrażenie. Tego się absolutnie nie spodziewałem i pomyślałem, nie będę Państwa ostrzegał. Chociaż trochę byłem ostrzeżony, bo na okładce ostro wymalowana dziewczyna z ogromną ilością złota na szyi i wytatuowanym napisem Caligula na piersi. Lingua Inota, tak się podpisuje, naprawdę nazywa się Christine Hayter. Z jednej strony klasycznie wykształcona multiinstrumentalistka, z drugiej strony wywodzi się z muzyki metalowej. Chwila przerwy, a potem do niej wrócimy. Scott Stapp. All of humanity should gather as one prayer for the preservation of the being and the soul of the enemy. May God have mercy on us all. Oh,